program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 12 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma. Serwis Anna Zaleśna-Sewera i Artur Ewertowski. A w Białymstoku usuwanie awarii wodociągu. Problem dotyczy niemal całego miasta i okolic. Prezydenci Polski i Izraela mają okazję do rozmowy o ustawie o IPN-ie. Będą w Oświęcimiu na Marszu Żywych. Premier May ma prosić ministrów o zgodę na reakcję Londynu na atak z użyciem broni chemicznej w Syrii. Sucho w kranach w Białymstoku. Bez wody może być blisko 300 tysięcy mieszkańców. Pękła rura jednej z głównych magistrali wodociągowych, informuje rzecznik białostockich wodociągów Krzysztof Kita. Ta awaria ma miejsce na rurociągu magistralnym, tranzytowym, jednym z tych, które przesyłają wodę po całym mieście, do których nie są podłączone bezpośrednio budynki, tylko potem ona się rozchodzi właśnie po tej sieci rozdzielczej. Stąd też i brak wody, można powiedzieć, ogólnie w całym mieście. A wody nie ma lub leci z bardzo niskim ciśnieniem, na przykład na Bojarach czy Starosielcach. Wodociągowcy zlokalizowali już awarię i udało im się odciąć ten fragment magistrali. Dzięki temu woda powinna pojawiać się na kolejnych osiedlach, dodaje Krzysztof Kita. Na szczęście mamy teraz tak zmodernizowaną sieć wodociągową, że nie opiera się ona na jakimś jednym głównej linii magistralnej czy dwóch, tylko można po dokonaniu odpowiednich przełączeń znowu zapewnić wodę w mieście po stosunkowo niedługim okresie. Wodociągowcy liczą, że awarię uda się usunąć jak najszybciej. Wspólny udział w Marszu Żywych, a wcześniej dyskusja także na trudne tematy. O 11 w Oświęcimiu spotkają się prezydenci Polski i Izraela. Andrzej Duda i Reuven Rivlin przejdą wraz z tysiącami młodych ludzi z byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz do Birkenau. Politycy będą mieli również okazję do rozmowy na temat nowelizacji ustawy o IPN, której przyjęcie skrytykował Izrael. Spotkanie prezydentów Polski i Izraela będzie ważnym wydarzeniem, podkreśla szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Chodzi przede wszystkim o kontekst pamięci historycznej i edukacji. Ci, którzy chcą czcić pamięć ofiar, muszą być strażnikami prawdy i muszą przeciwstawiać się kłamstwu na temat tych wydarzeń, na temat historii. Według prezydenckiego ministra polsko-izraelskie relacje są dobre i trwałe i nie zmieni tego ustawa o IPN. W myśl tych przepisów karane będzie fałszywe przypisywanie państwu lub narodowi polskiemu odpowiedzialności za na przykład zbrodnie hitlerowskich Niemiec. Izrael krytykuje przepisy, obawiając się o swobodę świadectw ocalałych z Holokaustu. Myślę, że dwaj prezydenci na pewno będą próbowali w waszych rozmowach dwustronnych te swoje emocje, punkty widzenia, opinie, stanowiska wyjaśnić i znaleźć dla nich wspólny punkt. Choć ustawa o IPN czeka na decyzję Trybunału Konstytucyjnego, to do śledczych IPN wpłynęło już blisko 60 zawiadomień o możliwości złamania nowych przepisów. Z Oświęcimia Karol Darmoros, Polskie Radio. Były prezydent Bronisław Komorowski ma dziś zeznawać w prokuraturze krajowej jako świadek w związku z katastrofą smoleńską. Postępowanie dotyczy niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych, w tym ówczesnych prokuratorów Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie. W tym śledztwie przesłuchano już kilkudziesięciu świadków. Na nadzwyczajnym posiedzeniu w sprawie Syrii spotka się brytyjski rząd. Według mediów premier Theresa May ma poprosić swoich ministrów o poparcie dla zaangażowania się Londynu w odpowiedź na atak bronią chemiczną w Dumie. Wczoraj uderzeniem w reżim zagroziły Stany Zjednoczone. Jeżeli za atak odpowiada reżim Asada, to jest to kolejny przykład jego brutalności i nieliczenia się z własnymi obywatelami. Tak deklarowała premier wczoraj, a dziś według mediów prosić ma członków swego rządu o zgodę na jakąś formę zaangażowania w Syrii, na wspieranie Waszyngtonu i Paryża. Znaczące jest to, że o zgodę pytany będzie rząd, a nie parlament. W ostatnich latach, szczególnie po doświadczeniach związanych z wojną w Iraku, konwencją stało się, by decyzję o interwencji poprzedzać debatą w Izbie Gmin. Nie ma jednak prawnego wymogu, by decyzja dostała pieczątkę od parlamentarzystów, a według mediów Theresa May chce to wykorzystać pomimo protestów opozycji. Powód? Z przecieków wynika, że Theresa May nie mogłaby być pewna nawet poparcia wszystkich członków własnej partii, a porażka w głosowaniu parlamentarnym byłaby dotkliwa wizerunkowo. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. Londyn. Prawie 3 miliony euro zapłacił prywatny kolekcjoner za dwa szkielety dinozaurów. Poszły pod młotek na aukcji w Paryżu. Wiadomo, że kupiec mieszka poza Francją. Każdy z dinozaurów powędrował do nowego właściciela za niemal 1,5 miliona euro. W sumie zatem nietuzinkowy nabytek kolekcjonerski kosztował anonimowego nabywcę prawie 3 miliony euro. Cena wywoławcza była o 1/3 mniejsza. Obydwa szkielety pochodzą z okresu jurajskiego, to znaczy mają od 161 do 145 milionów lat. Jeden z ekspertów w dziedzinie paleontologii twierdzi, że od pewnego czasu narodził się rynek, na którym jest duże zapotrzebowanie na tego typu eksponaty. Wcześniej budziły one zainteresowanie tylko naukowców i placówek muzealnych. Teraz stanowią ponadwymiarowy element dekoracyjny, podobnie jak obrazy. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Tomasz Gorazdowski. Nie chciałbym być dzisiaj, teraz, wczoraj kibicem Juventusu, bo to musi bardzo boleć. Juventus jechał do Madrytu na... Ale też można być dumnym za postawę. A można, to prawda, natomiast... No tak. Juventus jechał do Madrytu na rewanżowy mecz z Realem, by walczyć o honor po porażce w pierwszym meczu w Turynie 0-3. Czego można było się spodziewać? No przecież nie tego, że Juve odrobi straty. A jednak, to był mecz. Juve zagrało doskonale, strzeliło gola już w drugiej minucie, a po 60 minutach straty były odrobione. Real na swoim stadionie, na Santiago Bernabeu, przegrywał 0-3. Ale los nie jest do końca sprawiedliwy. W ostatniej akcji meczu sędzia podyktował rzut karny dla Realu, słuszny, wyrzucił za dyskusję Buffona, a Ronaldo strzelił karnego Szczęsnemu i rywal awansował. Final kick of the game. Here comes Ronaldo. And he scores! Of course he scores! The greatest player in the history of Real Madrid. The finest goal scorer in the history of the Champions League. No tak to jest. Jak Ronaldo podchodzi do piłki, to z reguły pada gol. Kopciuszek zamiast na salony wraca do domu, a było już tak blisko. Do półfinału awansował również inny gigant. Bayern Monachium zremisował 0-0 z Sevillą i dzięki zwycięstwu w pierwszym spotkaniu awansował. Jak w Lidze Mistrzów, do ostatniej piłki trwały emocje w NBA. Trwała walka o awans do play-offu. Rozegrano ostatnią kolejkę sezonu zasadniczego. W ostatniej kolejce awans rzutem na taśmę wywalczyła Minnesota. Zagra ona z najlepszą drużyną regularnego sezonu Houston Rockets. Z liderem wschodu zmierzy się zespół Washington Wizards, w którym występuje nasz Marcin Gortat. Polak zgadza się z opinią, że to drużyny z zachodu uznawane są za faworytów do mistrzostwa, ale system rozgrywek jest tak skonstruowany, że do finału nie ma to kompletnie żadnego znaczenia. Na drugiej konferencji na pewno jest wiadomo Golden State i Houston, które są dwoma najpotężniejszymi ekipami teraz w NBA. Nie ma co patrzeć na drużynę z drugiej konferencji, jeżeli przed nami jeszcze są trzy rundy, które musimy wygrać. No to jest podstawa. W pozostałych parach na wschodzie zagrają ze sobą Cleveland z Indianą, Heat z Filadelfią, a Boston z Milwaukee. Na zachodzie Portland z Nowym Orleanem, Utah z Oklahoma, a za najciekawszą rywalizację uznano starcie Golden State Warriors z San Antonio z Miami. Jan Pachlowski. Jeszcze słowo o siatkówce. Kibice Zaksy może jeszcze nie wiedzą, ale w Final Four zespół z Kędzierzyna Koźla zagra z Civitę Lubę, z Kucinę Lubę Civitanowa. To będzie pojedynek o awans do finału Final Four. O sporcie obradowali wczoraj w Sejmie. Większość wyników uzyskanych przez polskich sportowców w zimowych igrzyskach olimpijskich w Pjongczangu była poniżej oczekiwań. Wynika z raportu przygotowanego przez Sejmową Komisję Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki. No kto by przypuszczał? Jednak. Dziś pogodnie, ale będzie się chmurzyć. Na zachodzie i południowym zachodzie przelotnie popada, możliwe także burze. W ciągu dnia może pokropić także na południu Mazowsza i na Lubelszczyźnie. Wiatr wschodni i południowo-wschodni, umiarkowany na wybrzeżu i w górach okresami dość silny, w porywach do 60 km na godzinę, a ciśnienie waha się. Temperatura od 15 stopni w Suwałkach i w Augustowie, 17 w Trójmieście i Słupsku, 19 w Warszawie i Pile, 21 w Łodzi i w Szklarskiej Porębie, do 23 stopni w Katowicach i w Krakowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tego jeszcze nie było. Absolutnie wyjątkowe. 120 godzin totalnych okazji. Teraz w sklepach Euro. Smartfon Xiaomi Redmi 5A Dual SIM 5 cali za 439 zł. 43 cale LED TV LG Full HD za 1199 zł. Tylko do soboty. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Zapomnij o zagnieceniach i wyprasuj rzeczy precyzyjnie, bo już teraz w Lidlu żelazko o dużej mocy 2400 W z systemem bezpiecznego wyłączania autostop w supercenie 59,90. Lidl. Co tydzień coś nowego. Volkswagen. Najkorzystniej od początku do końca. Zaczynasz od rabatu do 22 tysięcy. Potem oszczędzasz na paliwie, przeglądach, a na koniec sprzedajesz go korzystnie, bo Volkswagen dobrze trzyma swoją wartość. Zapraszamy na drzwi otwarte od 13 do 14 kwietnia. Nowy Volkswagen z rocznika 2018 z rabatem do 22 tysięcy czeka. Volkswagen. Marian, no? Ale kupowanie taniej jest okej, okay, no nie? Barbara, kupowanie taniej. Mhm. Jakby jeszcze skonfigurowali, przenieśli kontakty, wgrali antywirusa, to by dopiero było super. Kupuj taniej w Media Expert. Teraz laptop HP, procesor Intel Core i3 za jedyne 1799 zł. Więcej w sklepach MediaExpert i na mediaexpert.pl. Są produkty, które się wyróżniają, jak esencja Selfie Project z cynkiem i lukrecją, która przywraca równowagę skórze. To nasz wyjątkowy produkt. Znajdziesz go tylko w Rossmanie. Odwiedź swojego Rossmana i poznaj inne wyjątkowe produkty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Na wiosnę nasi klienci remontują, ulepszają, zmieniają, odnawiają. A jak to wszystko zrobią, to... wyposażają. I tu wchodzimy my z całą ofertą Saturna. Wielkie wyposażanie w Saturnie. Tylko teraz, kupując komputer, laptop lub urządzenie 2 w 1 z wybranymi procesorami Intel, otrzymasz w zestawie pakiet Microsoft Office i antywirus McAfee. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, wicemarszałek Sejmu Barbara Dolniak z Nowoczesnej jest naszym gościem. Dzień dobry. Pani marszałek, wczoraj obywatele RP nie wpuszczeni do Sejmu okupowali biuro przepustek. Po północy zostali usunięci przez Straż Marszałkowską. Jak pani ocenia to zdarzenie? Ja jestem zwolennikiem transparentności. W związku z tym, jeżeli tworzymy prawo, które ma nam służyć, to dlaczego obywatele nie mają tego słuchać? No chyba, że to prawo wcale obywatelom ma nie służyć. A pani jest pewna, że obywatele chcieli tylko słuchać? Byli zaproszeni przez jedną z posłanek Nowoczesnej, Czy były jakieś związane z tym plany? Miała być jakaś, nie wiem, wspólna konferencja, czy po prostu... Obywatele mają prawo być obecni i słuchać tego, jak tworzy się prawo, jakie przepisy się dla nich opracowuje, a potem uchwala. No, nic o nas bez nas. Czyli wygląda na to, że to była taka, że tak powiem, interwencja prewencyjna, ponieważ obywatele w różnych sytuacjach zachowywali się, można powiedzieć, różnie. Ale jestem przekonana, że intencją i celem tego działania była możliwość uczestniczenia osób, obywateli, przysłuchiwania się tego, jak prawo jest tworzone, jakie reguły są nie tylko przyjmowane przy samej treści przepisów, ale także formułę tego, jak one są tworzone, jak są uchwalane. Pani marszałek, Sejm pędząc pracuje nad zmianami w ustawach dotyczących sądownictwa. Co jest na końcu tego pędu? Powiem tak, uśmiechnęłam się w momencie, kiedy użyła pani słowo pędzą. Rzeczywiście, tryb uchwalania tych przepisów jest ekspresowy. Wczoraj komisje, dzisiaj posiedzenie Sejmu i możliwe, że dzisiaj lub jutro uchwalanie przepisów. Chodzi o to, że 17, o ile dobrze pamiętam, kwietnia Komisja Europejska będzie zajmować się kwestią... Maja, będzie chyba 14 maja. Zajmować się, w każdym razie w najbliższym czasie, będzie zajmować się właśnie kwestią praworządności w Polsce. No i stąd PiS wymyślił szybkie uchwalanie przepisów, ale one wcale nie poprawiają uchwalonych wcześniej przepisów, czy to o Sądzie Najwyższym, Krajowej Radzie Sądownictwa. Pani mówi wcale, ale wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans uważa, że możliwe jest porozumienie z Warszawą właśnie wtedy, kiedy pani mówi, czyli do połowy maja, tak powiedział na posiedzeniu Komisji Europejskiej. Jeśli wszystkie propozycje rozwiązania sporu obecnie omawiane zostaną wcielone w życie i będą obowiązującym prawem. Czyli rozumiem, że to są te omawiane propozycje, to większość z nich mieści się w tych proponowanych przez Prawo i Sprawiedliwość zmianach w ustawach sądowych. Myślę, że to nie takie podejście jest do tematu. Chodzi o to, by zapowiedzi, które mają usprawnić i wprowadzić przepisy, które są tożsame z demokratycznymi regułami państwa prawa, rzeczywiście zostaną zrealizowane. Natomiast te, które proponuje Prawo i Sprawiedliwość, jeszcze wrzucając w ostatnim momencie kolejne zapisy, zmiany, bo okazuje się, że te proponowane nie mieszczą się w istniejącym systemie prawnym, nie stanowią spójności, no to na pewno nie będzie potwierdzenie, że poszły zmiany w dobrym kierunku i to służy demokratycznemu państwu prawa. Ale jak pani wie, Frans Timmermans był kilka dni temu w Polsce. No i po tych jego rozmowach właśnie wygłaszane są takie zdania, jak to, które zdecydowałam, czyli były omawiane te kwestie, nad którymi pracuje Sejm. Może nie wszystkie drobiazgi, ale z grubsza tak, więc... Ale bardzo często właśnie w tych drobiazgach jest problem. Proszę sobie wyobrazić, proszę państwa, że na przykład jeżeli chodzi o Sąd Najwyższy, to prezydent przez najbliższe 12 miesięcy będzie mógł wydawać rozporządzenia dotyczące regulaminu Sądu Najwyższego bez opinii kolegium sędziów Sądu Najwyższego. Mało tego, przez najbliższe 12 miesięcy będzie mógł obwieszczać o wolnych stanowiskach sędziowskich w Sądzie Najwyższym bez opinii pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. To chociażby przykłady, ale takich przykładów jest więcej. Czy one naprawdę pokazują, że to jest dobry kierunek zmian? No dobrze, ale czy te zmiany doprowadziłyby, jeśli zostałyby wprowadzone, do pogorszenia tych ustaw, które państwo, mówię tu o większości opozycji, uważają za złe, czy jednak chociaż do jakiejś drobnej poprawy, bo tam jest i zrównanie wieku emerytalnego sędziów kobiet i mężczyzn. I jest zapis, że to prezydent, nie minister, decyduje o możliwości orzekania przez sędziego po 65 roku życia. Jest też przepis, który przewiduje m.in. dwustopniową procedurę konsultacji przy odwołaniu prezesa lub wiceprezesa sądu. No to może najpierw to przedłużenie. Rzeczywiście w pierwszym projekcie o tym przedłużeniu miał decydować prezydent, ale w związku z tym, że to akt urzędowy, co podniosłam zresztą w pytaniu w trakcie posiedzenia Sejmu, musiała być kontrasygnata prezesa Rady Ministrów. W związku z tym władza wykonawcza podwójnie decydowałaby o przedłużeniu czasu pracy. To zmieniono. Już na komisji wprowadzono poprawkę, że to teraz będzie krajowa Krajowa Rada Sądownictwa o tym decydować, ale proszę sobie wyobrazić, że tam jest zapis, że to przedłużenie może nastąpić, jeżeli wymaga tego interes wymiaru sprawiedliwości lub interes, ważny interes społeczny. No pod to można podłożyć wszystko. To są tak szerokie zapisy, że w zasadzie umotywować brak zgody można każdym argumentem. A w przypadku odwołania prezesa czy wiceprezesa, gdy kolegium wyda negatywną opinię, jeżeli chodzi o propozycję ministra sprawiedliwości odwołania prezesa lub wiceprezesa, to ten może swój wniosek przedstawić Krajowej Radzie Sądownictwa. I tam pozytywna opinia dla ministra zwykłą większością, ale gdyby miała być negatywna, to już 2/3 głosów musi opowiedzieć się za taką opinią. No to podsumowując ten dodam jeszcze, czy to tylko są zmiany na gorsze w stosunku do tego, co było? To są zmiany, które tak naprawdę utrwalają wprowadzoną reformę, trudno nawet mówić tutaj o reformie, wprowadzone przepisy przez Prawo i Sprawiedliwość. To stwarzanie poprzez pewne drobiazgi wrażenia, że się poprawiło. Ale jeżeli przyjrzę się tym przepisom, to one nie zmieniają istniejącej sytuacji, jeżeli chodzi o reguły państwa prawa. Demokratycznego państwa prawa. To stwarzanie pozorów, które niczego nie zmienia, jeżeli chodzi o poprawę, utrwala te rozwiązania, które nie służą reformie wymiaru sprawiedliwości i tą reformą nie są. To jeszcze raz, pani marszałek, ponieważ jak zgodziłyśmy się, Sejm pracuje bardzo szybko i już słuchacze też się mogą pogubić, o ile w ogóle śledzą tę pracę. Jak to będzie z tym decydowaniem o przedłużeniu możliwości orzekania? No w tej chwili, na przykład w przypadku... Ale według tego, co jest w tych projektach. Teraz to Krajowa Rada Sądownictwa, ale na przykład w stosunku do sędziów Sądu Najwyższego, pan prezydent może złożyć sprzeciw. Czyli to już nie prezydent, tylko Krajowa Rada Sądownictwa, tak. A on tylko bierze w tym udział. Prezydent bierze udział, ale może złożyć sprzeciw, jeżeli chodzi o sędziów Sądu Najwyższego, nawet w przypadku sędziów sądów powszechnych, to decyzja Krajowej Rady Sądownictwa jest tutaj ostateczna, ale proszę pamiętać o tym, że to będzie dotyczyło również pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. I tak naprawdę o tym, czy obecny pierwszy prezes Sądu Najwyższego dokończy kadencję, zdecyduje nie konstytucja, która przewiduje ściśle określony czas trwania tej kadencji, tylko władza poza Sądem Najwyższym, czyli niezgodnie z zapisem konstytucji. No to proszę mi powiedzieć, jak to poprawia istniejącą sytuację. A propos sędziów Sądu Najwyższego, jest akcja jednej z organizacji. Ma się odbywać przed Sądem Najwyższym i uczestnicy tejże akcji mają wzywać sędziów, żeby zostawali na swoim stanowisku, choć być może to jest dla nich niekomfortowe, żeby występowali o taką możliwość. Czy pani by się do tego apelu przyłączyła? Ja zawsze uważam, że nie można nikogo zmuszać albo tworzyć przepisów, które powodują, że nie uwzględni się wniosku o przedłużenie. No, jeżeli się tworzy przepisy dające możliwość przedłużenia, a jednocześnie stwarza się takie bariery, które pozwolą nie uwzględnić tego wniosku, to gdzie tu jest sprawiedliwość? Ale chodzi, rozmawiamy teraz o czymś innym. Czy pani by się przyłączyła do takiego obywatelskiego, myślę, że część obywateli... Ale ja też jestem obywatelem. No i właśnie. Uważam, że nie wolno takich działań, jak PiS podejmuje. Ale teraz nie mówimy o działaniu PiS-u, tylko mówimy o apelu, żeby ci sędziowie, mimo że dla nich ta sytuacja może być niekomfortowa, żeby oni występowali o możliwość pozostania. Tak, uważam, że jeżeli mają tylko taką możliwość i tego chcą, to powinni to realizować. Nie wolno nikogo przymuszać i stwarzać takich warunków, by wpływać lub utrudniać komukolwiek podejmowanie w tym zakresie decyzji. Jeżeli ktoś chce pracować i ma do tego predyspozycję, to powinien to realizować. Pani marszałek, dzisiaj w Sejmie ma być na wniosek Nowoczesnej informacja na temat nagród, jakie otrzymywali ministrowie. Czy coś jest w tej chwili jeszcze niejasnego? Chcemy uzyskać pełną informację, chcemy uzyskać wyjaśnienia i chcemy mieć możliwość w związku z tą debatą zadawania pytań, konkretnych pytań, by usłyszeć wprost odpowiedź na te pytanie przedstawiciela rządu. Tak, a jakie są pani pytania na przykład? Nie wiem, czy pani je zamierza zadawać, ale jakie pani ma wątpliwości, niejasności co do tego trybu? Ja na przykład zwróciłam się z interpelacją do pana ministra sprawiedliwości odnośnie prokuratury krajowej, bo tu też chciałam uzyskać informacje dotyczące przyznanych nagród. Wyjaśnienia i motywacje w każdym konkretnym przypadku. To, że zostały przyznane nagrody, które w gruncie rzeczy miały wypełnić formułę ukrytego drugiego wynagrodzenia, nazwane nagrodami, nikomu się nie spodobało, bo nie jest to rzetelne postępowanie. Możemy dyskutować o kwestii wysokości wynagrodzeń osób sprawujących określone funkcje, czy to w rządzie, czy w ogóle w państwie, ale ma się to odbywać transparentnie i przy uwzględnieniu powoływania na właściwe stanowiska osób kompetentnych, zarówno pod względem wiedzy, jak i doświadczenia. I wtedy odpowiedniego wynagradzania. No właśnie, mówi pani, możemy dyskutować na temat wysokości wynagrodzeń, czy posłowie Nowoczesnej już przełknęli, że tak powiem, zapowiedź obniżenia uposażeń poselskich. Trudno tutaj mówić o słowie przełknęli, bo to oznaczałoby, że zgodzimy się ze wszystkim. To jest szalenie populistyczne i tak naprawdę PiS zawinił, a ukarać się zupełnie chce inne osoby, które kompletnie z zaistniałą sytuacją nie mają nic wspólnego. No to nie jest formuła rzetelnego postępowania. A jeśli by to popełniło się nie błąd, jako karę, tylko jako, nie wiem, zbliżenie się do obywatela. No ale to dopiero jest populizm, tak? No to wtedy w ogóle powstaje pytanie, czy ktokolwiek powinien dostawać wynagrodzenie, bo wtedy to dopiero będzie blisko obywatela. No taka formuła rozmowy no, ośmiesza całą po prostu sytuację. Rozmawiajmy rzetelnie i o wysokości wynagrodzeń i o zakresie pracy, ale nie twórzmy w tym zakresie populizmu, bo to tylko i wyłącznie mówiących ośmiesza. No. Czyli Nowoczesna nie będzie tego popierać. Nowoczesna jest za odpowiednim wynagradzaniem. I mówi, przepraszam. Tak, ale będzie projekt, no, ale 20% dobrze. Mniej. No dobrze, a czy za chwilę nie będzie, czy nie? A czy za chwilę nie będzie 30%? Panie marszałek, musimy kończyć. Ale będzie popierać, czy powiem nie? Tak, jeżeli ktoś nie chce brać wynagrodzenia za swoją pracę, to w przypadku posła nie musi być posłem zawodowym. Może wykonywać funkcję społecznie, nie musi brać wynagrodzenia. Nie ma problemu. Jeżeli posłowie PiS nie chcą otrzymać wynagrodzenia, nie muszą go otrzymywać. Pani nie chce odpowiedzieć, a ja bym bardzo chciała, żeby pani powiedziała, jak pani będzie głosować w tej sprawie. Ja jestem przeciwna takim postępowaniom. Nie wolno w ten sposób się zachowywać, bo to jest granie na emocjach obywateli. A tak postępować nie wolno. Dziękuję. Wicemarszałek Sejmu. Dziękuję Barbara bardzo. Doniak, Nowoczesna, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Bądź eko z MediaMarkt. I zyskaj nawet do 50 zł za każdy plus klasy energetycznej zakupionego sprzętu dużego AGD. Na przykład przy zakupie wąskiej zmywarki Bosch w klasie energetycznej A++ zaoszczędzisz 100 zł, płacąc 1599 zł. A kupując pralkę LG w klasie energetycznej A++ zaoszczędzisz 150 zł, płacąc 1499 zł. MediaMarkt, precz z nudą! A jak tam, Basiu, było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Są produkty, które się wyróżniają, jak lotion do masażu Originals z przeciwzapalną arniką, masłem shea i olejami, które natłuszczają skórę. To nasz wyjątkowy produkt. Znajdziesz go tylko w Rossmanie. Odwiedź swojego Rossmana i poznaj inne wyjątkowe produkty. Tak brzmią paliwa BP, które pożerają brud z twojego silnika niczym setki bardzo głodnych piranii. Dzięki technologii Active szybko i łatwo usuwają brud zostawiony w silniku przez zwykłe paliwa, a czysty silnik może pracować efektywniej. Czyściutko! A z paliwami BP Ultimate możesz przejechać nawet do 56 km więcej na jednym baku. BP. Kierujemy się Tobą. W porównaniu ze zwykłymi paliwami ON bez dodatków spełniającymi podstawową polską normę PNEN. Dla benzyny BP Ultimate korzyść wynosi nawet do 44 km. Osiągane korzyści mogą zależeć od wielu warunków. Szczegóły na bp.pl. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem z aplikacją Mój Carrefour schab wieprzowy bez kości ma kosztować 9,99, a kawa mielona Chibo Family 8,99 za 500 gramów. Oferta ważna od 9 do 14 kwietnia. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Skąd się bierze zimne powietrze w klimatyzacji? To Chuck Norris robi. Takiej oferty jeszcze nie było. Fiat Professional, lider rynku samochodów dostawczych w Polsce, wprowadza wersję Business. Teraz kompaktowy i pojemny Fiat Fiorino Business z klimatyzacją. Już za 29 990 zł netto. Wersje Business dostępne także w promocyjnym leasingu Przybij Piątkę. Przyjdź do salonu i odkryj pełną gamę samochodów Fiat Professional. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 8.30, czas na skrót wiadomości. Artur Ewertowski. Jeżeli tworzymy prawo, które ma nam służyć, to dlaczego obywatele nie mają tego słuchać? Tak wicemarszałek Sejmu Barbara Dolniak z Nowoczesnej mówiła w salonie politycznym Trójki o wczorajszej okupacji Sejmu przez obywateli RP. O ustawach na temat sądownictwa powiedziała, że są uchwalane w trybie ekspresowym. To wprowadzanie przez drobiazgi wrażenia, że się poprawiło, stwierdziła. Pytana o dzisiejszą informację na temat nagród ministrów, stwierdziła, chcemy usłyszeć wprost odpowiedź przedstawicieli rządu. Sama zamierza natomiast pytać o nagrody w prokuraturze krajowej. To jest populistyczne. Tak z kolei odniosła się do propozycji obniżki uposażeń poselskich. Nadal są rozbieżności na temat tego, kto miał wyjaśniać kwestię OLT Express i Amber Gold. Wczoraj komisja śledcza przesłuchała naczelnika Wydziału Operacyjnego Delegatury Stołecznej ABW. Świadek nie pamiętał, ilu funkcjonariuszy z jego jednostki zajmowało się sprawą gdańskiej spółki, choć dodał, że nie była to jedna osoba. Wcześniej zeznania złożył jego były zastępca. Po przesłuchaniu nie wiadomo, czy wątkiem lotniczym miała zajmować się delegatura ABW w Warszawie, a Gdańsk kwestią piramidy finansowej, czy odwrotnie. W izraelskim ostrzale Strefy Gazy zginął bojownik Hamasu. Drugi mężczyzna jest poważnie ranny, informują o tym palestyńskie władze enklawy. Izrael potwierdził, że rano ostrzelał z powietrza cele wojskowe w Strefie Gazy. Według izraelskiego wojska nalot był odpowiedzią na ostrzał ze strony Palestyńczyków. Od końca marca w Strefie Gazy przy granicy z Izraelem zginęło co najmniej 32 Palestyńczyków. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyżga. Europejska polityka spójności według Warszawy. Jerzy Kwieciński przedstawi dziś w Wiedniu stanowisko Polski w sprawie tego, jak powinna wyglądać polityka spójności w ramach unijnego budżetu po 2020 roku. Wcześniej minister inwestycji i rozwoju rozmawiał na ten temat m.in. z politykami w Paryżu, Helsinkach, Brukseli i Sztokholmie. Jerzy Kwieciński podkreśla, że dobre relacje z Austrią będą szczególnie ważne podczas negocjacji po opublikowaniu projektu następnego budżetu. Austria przejmuje w drugiej połowie roku przewodnictwo w Unii Europejskiej. Więc jeżeli byłby taki zamiar ze strony krajów członkowskich, żeby możliwie jak najszybciej się dogadać, czyli żeby kraje członkowskie dogadały się w sprawie przyszłego budżetu na wiosnę przyszłego roku, przed wyborami do Europarlamentu, to wtedy rola Austrii będzie przeogromna. Minister Inwestycji i Rozwoju spotka się w Wiedniu nie tylko z przedstawicielami austriackiego rządu, ale też z politykami unijnymi. Z komisarzem Johannesem Hahnem, który odpowiada za politykę sąsiedztwa. My korzystamy z tej polityki, bo jesteśmy przecież krajem peryferyjnym w Unii Europejskiej. Również będę rozmawiał z panem komisarzem Szewczowiczem. No i najważniejsze to będą tam rozmowy z panem komisarzem Günterem Oettingerem. Projekt unijnego budżetu na okres po 2020 roku poznamy na początku maja. Budżet tej firmy będzie trzeba zdecydowanie zmienić. Pracownicy należących do grupy Volkswagena czeskich zakładów Skoda Auto wywalczyli sobie, uwaga, 12% podwyżkę płac od 1 kwietnia oraz jednorazowo po 2600 euro, czyli w przeliczeniu prawie 11 tysięcy złotych. Te ustalenia kończą trwający w zakładach spór płacowy. Drożeje ropa naftowa. To może doprowadzić do podwyżek na stacjach paliw. W Stanach Zjednoczonych od rana surowiec podrożało prawie 1%, wczoraj wzrosty sięgnęły 2%. Notowanie ropy na rynkach międzynarodowych są najwyższe od prawie 3 lat. To efekt napięcia geopolitycznego, m.in. zaostrzenia retoryki między amerykańskim prezydentem a przedstawicielami rosyjskich władz w sprawie konfliktu w Syrii. Więcej o tym w Informatorze Ekonomicznym. Do usłyszenia po 9.30. Muzyka. Zapowiada się pogodny dzień, ale będzie się też chmurzyć. Na zachodzie i południowym zachodzie przelotnie popada, możliwe burze. W ciągu dnia może pokropić także na południu Mazowsza i na Lubelszczyźnie. Wiatr umiarkowany. Temperatura od 15 stopni w Suwałkach, 18 w Elblągu i Olsztynie, 20 w Bydgoszczy i Zamościu, do 23 stopni w Katowicach i w Krakowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Na wiosnę nasi klienci remontują, ulepszają, zmieniają, odnawiają. A jak to wszystko zrobią, to... wyposażają. I tu wchodzimy my z całą ofertą Saturna. Wielkie wyposażanie w Saturnie. Tylko teraz komponuj wymarzone zestawy AGD marki Beko, a otrzymasz aż do 400 zł rabatu na wybrany sprzęt. Dostawa z wniesieniem dużego AGD gratis. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Pani doktor, mam taką sprawę. To trochę wstydliwy temat. Chodzi o suchość miejsc intymnych. To typowa dolegliwość dla kobiet w pani wieku. Jest na to jakiś sposób? Moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem są globulki do pochwowy Regevagia. Regevagia nie tylko skutecznie nawilża, ale także wspomaga regenerację błony śluzowej pochwy. Regevagia przywraca komfort, a także zabezpiecza przed dolegliwościami związanymi z suchością stref intymnych. Wyrób medyczny Regevagia. Nawilżenie plus regeneracja. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 24 minuty będzie 9. To jest ten moment, w którym uznajemy piosenkę dnia. No, gwałtownie się dzisiaj zaczęło. Ale dlaczego nie? Czarne bramy to tytuł tego nagrania. Limbowski. Jutro jak owoc zakazany, dojrzało i skrzypią czarne bramy. Podobno nadchodzą straszliwe zmiany. Rzeka jest już gotowa zmienić bieg. Przetrwa ten, kto najniżej schyli łeb. To tylko słowa, a jednak ściemnia się. Jeszcze nie wiem, co zrobię, pewnie pozwolę ci odejść. Jeszcze nie wiem, co zrobię, pewnie pozwolę jej przyjść. To coraz bardziej skomplikowane, gdy jesteś jak liść na wietrze. Z klatki na ring spieszę się, biegnę jak wilk, choć czuję się jak pies. Wciąż nie wiem, który jutro zawoła gdzieś. Stawiam 100 złotych, że nic się nie wydarzy. Twoja pieśń nie pasuje do jej twarzy. Ani ta Biblia, ani te słowa złe. Jeszcze nie wiem, co zrobię, pewnie pozwolę ci odejść. Jeszcze nie wiem, co zrobię, pewnie pozwolę jej przyjść. To coraz bardziej skomplikowane, gdy jesteś jak liść na wietrze. Na mojej ulicy tak smutne twarze i muszę w nie patrzeć i dalej iść. Czasami pomyślę o zielonych bananach na plaży, co leżą na słońcu całe we krwi. Odejść. Jeszcze nie wiem, co zrobię, pewnie pozwolę jej przyjść. Nie wiem, co zrobię, lecz nie pozwolę wam zginąć. Choć jestem jak liść na wietrze, jak na wietrze liść. Jeszcze nie wiem, co zrobię, pewnie pozwolę jej odejść. Jeszcze nie wiem, co zrobię, pozwolę ci przyjść. To coraz bardziej skomplikowane, choć jestem jak liść na wietrze, jak na wietrze liść. Ale nie, bardzo dobrze, piosenka dnia, Limbowski, Czarne Bramy. Bardzo dobrze, nasza piosenka dnia. Spotkamy się z tym nagraniem jeszcze dzisiaj wielokrotnie w ciągu dnia. No i oswajamy się także z piosenką, nową piosenką YouTube. Będzie okazja, więc tak powoli się oswajamy, a nie jest źle. Home a long time. Sobie oswajamy nowe YouTube. 2273. Przed godziną 8 dzwonił mój kuzyn z propozycją, żeby zamienić się. Pan redaktor pobiega za niego, a mój kuzyn zje sobie czekoladę. Więc taka propozycja. W Łodzi w weekend zaczyna się święto biegania. Maraton, półmaraton, zabawa dla dzieci. Proponuję odstawić tę czekoladę i szykować formę na weekend. Panie redaktorze, pakiet jest już przyszykowany. Oj, do soboty to ja do Łodzi nie dobiegnę. Do Mszczonowa to tak może, ale do Łodzi to nie. muzyczny rozkład jazdy. Nie wiem, czy dobrą trasę wybrałem przed Mszczonów. No to powiedzmy sobie, że tak trochę naokoło, ale cóż, no, Łodzi życzymy pomyślnych wiatrów, a my teraz o koncertach. Należy sobie ułatwiać, proszę pana. Audycjach i generalnie muzyce, i nie będą to szanty. Dzisiejsza audycja do południa przyniesie wyjątkowe spotkanie w wyjątkowej formie z wyjątkowym człowiekiem. Domyślasz się kto? Wyjątkowy człowiek. Brawo. Tym wyjątkowym jest Nick Cave. A okazja to jego poemat pisany prozą. Już po godzinie 9:00 sam autor zapozna nas z fragmentami swojego nowego dzieła. W imieniu Anny Gacek zapraszamy do słuchania. Ja dodam, że książka powstała w 2014 roku w trakcie, uwaga, obejmującej 22 miasta trasy koncertowej po Stanach Zjednoczonych. Autor popełniał zapiski na samolotowych, papierowych torebach... Torebach wiadomego przeznaczenia, które znajdują się w kieszeni oparcia każdego lotniczego fotela. Trzymajmy się już tej stylistyki. No i one dały też tytuł publikacji. No i teraz twoje zadanie zgadnąć, jaki jest tytuł tego dzieła. Toreby samolotowe bym nazwał. Ty byś nazwał, a pan Nick nazwał to... Mogę? Proszę. Ale no, zastanów się dwa razy, dobrze? Jeśli państwo są przy śniadaniu, to na chwileczkę. To nie, to... nie, nie, zatkam uszy, a ja powiem szybko, że tytuł brzmi Pieśń torby napawia. No artysta to jest, jednak artysta, widać, słychać. Wolno więcej. I czytać. A gośćmi Agnieszki i Szydłowskiej w dzisiejszym programie alternatywnym będą syny. No właśnie, synami są znani na przykład zespołu na przykład Piernik oraz 1988. Po pierwsze, producent, wciąż chyba jednak bardziej znany jako Etam Etamski. Dokładnie dziś ma swoją premierę druga płyta synów, a jej tytuł to Sen, żeby było trudniej. Poproszę, Sen synów? Poproszę płytę Sen synów. A ten utwór, który teraz słyszymy, to synowski sen. Dziękuję. A o czym śnią syny, dowiemy się po 19:00 na naszej antenie. Chwilę później syny wystąpią w stołecznej Kafe Kulturalna. Bilety na to wydarzenie są już dawno wyprzedane. Później można będzie ich też posłuchać na żywo w Krakowie. Znaczy później nie dziś, tylko 13 jutro. A w trasie, w planach jeszcze Łódź, Wrocław, Grodzisk Mazowiecki, festiwal Mięte Pole. Ale także Mińsk Mazowiecki, Szczecin, Lublin, Poznań. Proszę szukać synów. Dzwonię do Białasa, mówię miasto we mgle. No chodź, bierz kamerę, mówię, pobujamy się. Białas mi mówi, że nie może wieczorem chodzić po dworze. A jak ta historia się skończyła, to będą mogli posłuchać państwo także dziś w programie alternatywnym. Zapraszam w imieniu Agnieszki. No i teraz ogłoszenie koncertowe z wczoraj, ale huknęło, walnęło, no i jest nieźle. Po 3 latach przerwy do Stołecznego Parku Sowińskiego powraca jednodniowa impreza pod nazwą Rock in Summer, a podczas niej wystąpią oni. The one where you're showering with wet hair dripping. You know that I'm obsessed with your body. To był zajście numer 1 przez chwilę listy przebojów programu trzeciego. Sweet, czyli Cigarettes After Sex. Brytyjczycy z regularnie odwiedzającego Polskę zespołu Nothing But Thieves również. Oraz bluesowy sextet Welshy Arms, nasza żywiecka ekipa Sunbird oraz Amerykanin Burns, który przyjedzie do nas promować swój drugi album zatytułowany Blue Madonna. Rocking Summer w Warszawie 15 sierpnia. A bilety na imprezę od 17 kwietnia. Maybe I'm defective, or maybe I'm dumb. I'm sorry, so sorry for what I've done. Maybe I'm bad natured, or maybe I'm young. I'm sorry, so sorry for what I've done. Nothing But Thieves, znakomity koncertowy zespół, nie tylko dla młodego, ale głównie dla młodego pokolenia. No i na koniec jeszcze zaproszenie i będą zaproszenia. Teraz proszę uwagę fanów zespołu Ted Nemeth. Łódzka kapela jest w trasie koncertowej. Promuje w ten sposób swoją drugą płytę Control C, która ukazała się w październiku zeszłego roku. Trasa miała zakończyć się jeszcze przed Sylwestrem, ale przerwał ją dramatyczny wypadek skutkujący złamanymi kończynami. Cali i zdrowi wracają teraz do miejsc, w których mieli zagrać. Jak obiecali, tak robią. Jeśli ktoś z Państwa chciałby się przekonać o ich kondycji fizycznej i artystycznej, to mamy zaproszenia na każdy z ich występów. Oj. Od dziś do niedzieli. Oj. A ten utwór zatytułowany Skowronki to trochę o nas. No więc my jako Skowronki rozdamy Państwu te zaproszenia. 227 trójek, bardzo proszę. Więc tak, w Poznaniu to już dziś, lub pod Minogą. Jutro w Gorzowie w C60. W sobotę w Szczecinie, Peron 5 i tu będzie występ z organkiem. No i jeszcze niedziela, hit hitów, gdzie zagrają przed holenderską grupą Kensington. To grupa Ted Nemeth. Mamo, biorę się w garść i wyfruwam i lecę byle dalej w las. Nikt nie goni mnie, uśmiecham się tylko wtedy, kiedy chcę. Więc roześmiany jestem, nieobolały. Przekazuję skupienia stan do góry. Zapomniałem. Skowronek rozdał bilety. A jeszcze proszę telefonować. 227 trójek. Krystian Hanke, bardzo dziękujemy. Dziękuję. Panie redaktorze, no i teraz jeszcze, czy to błąd? Bardzo ładne nagranie. Słucham słów, które wypadają z ust, gdy głową kiwam i do pliki w giga. Spalam więcej paliwa, robię klik i nagrywam MC. Nie ta liga PC, nie Amiga zjecie, nie kanibal, choć tonę w rymach, pływam, mów na mnie ryba. Let me put it in your ear. Sygnał nie dociera. Let me put it in your... Sygnał nie dociera. Czy to błąd, czy to błąd? 404. Czy to błąd? 404. Let me put it in your ear. Sygnał nie dociera. Let me put it in your... Sygnał nie dociera. Czy to błąd, czy to błąd? 404. Czy to błąd? 404. Szukam czego nie ma. Nie do dogonienia, jak wspomnienia po kieszeniach. Upychane wydarzenia, nic do powiedzenia na ten temat. Wszystko zmienia, chemia przemian, z czym to niczym łapanie cienia. Ogniwa łańcuch zamykają w pętle. Drogę od startu pamiętam jak przebłe portrety, pejzaże, malarstwo holenderskie, ciąg zdarzeń. Dzisiaj zaprowadził mnie w to miejsce inaczej. Wyobrażałem sobie sam siebie. 404 jestem błędnym rycerzem. Nie wytłumaczę ci, ale wychodzi ze mnie zwierzę. Jak widzę pełnię, znów popełnię grzechów 7. W czasach kraks, wywarty przez multitask. Zwarty dbać o autonomię jak bask. Gotowy grać o własny blask. Powrót do łask, ciągle walisz ścianę, manewr, ubierz kask. Let me put it in your ear. Sygnał nie dociera. Let me put it in your... Sygnał nie dociera. Czy to błąd, czy to błąd? 404. Czy to błąd, czy to błąd? 404. Let me put it in your ear. Sygnał nie dociera. Let me put it in your... Sygnał nie dociera. Czy to błąd, czy to błąd? 404. Czy to błąd, czy to błąd? Między cztery pcha się zero, fatalny error. Tą akapelą będzie w cztery litery zbierał. Pulsuje muza, słuchasz racha i fokusa na ten beat jak Zusa, a Breda w swoje wrzuca. Można dociekać, że to brzmienie demka. Zabijam czy ćwieka, to 800 pod przekaz. Od kilku dekad tuż na rękach beka. Dla wieczności to raptem drzemka. Mami da co dobrze, mają mi oddać problem. Słyszę echo przez telefon, to jest jakiś obłęd. Pośpiewasz po pogrzeb, wylało się mleko nieprawda. Prawdopodobne jak daleko odpłynął ten okręt. Let me put it in your ear. Sygnał nie dociera. Let me put it in your... Sygnał nie dociera. Czy to błąd, czy to błąd? 404. Czy to błąd, czy to błąd? 404. Let me put it in your ear. Sygnał nie dociera. Let me put it in your... Sygnał nie dociera. Czy to błąd, czy to błąd? 404. Czy to błąd, czy to błąd? 404. Takie to rzeczy dzieją się, kiedy błędy wydał. Dlatego słuchasz zajebistego południowego HDCSKCE. Takie to rzeczy dzieją się, kiedy błędy wydał. Ogniwa łańcuch zamykają w pętle. Chciałem naprawić, rzecz się nie dał i zniknij. 404. Czy to błąd, czy to błąd? Pocahontas i kaliber 44. To prawie wszystko w audycji porannej. Bardzo dziękujemy Państwu za wspólnie spędzony czas. Agnieszka Łukasiewicz, która program realizuje. Jeszcze z Państwem zostaje Łukasz Karusta, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Mówimy do usłyszenia po 9:00, jak już słyszeliśmy, Anna Gacek i Nick Cave. A to wprowadzenie to specjalne wprowadzenie muzyczne. Bo obiecałem Warszawską Orkiestrę Sentymentalną, więc na koniec bardzo proszę i proszę pamiętać o tym, że jutro o 6:00 Wojciech Mann, a poza tym jutro piątek 13:00. Ktoś mi lustro stłukł. A to wszystko było w piątek 13, jak na złość. Jak na jeden dzień to chyba całkiem dość. Lecz jak pan widzi, niech co chce dzieje się. Mnie nic nie wzrusza, ja bez przerwy śmieję się. Ktoś inny płacze, że łzy aż leją się. A moje oczy, proszę bardzo, śmieją się. We mnie już jest tak. Się nie wzrusza, nie potrafię, trudna rada, ani szlochać, ani miadać. Lecz jak pan widzi, niech co chce dzieje się, niech świat się wali, ja bez przerwy śmieję się. Śmieje się, ktoś inny płacze, że łzy aż leją się, a moje oczy, proszę bardzo, śmieją się. We mnie już jest taka dusza, która niczym się nie wzrusza. Nie potrafię, trudna rada, ani szlochać, ani wiadać. Lecz jak pan widzi, niech co chce dzieje się, niech świat się wali, ja bez przerwy śmieję się. Zapraszamy Do reklamy. Raty z odroczonym terminem spłaty na 3 miesiące w MediaMarkt. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 1 lutego 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. O szczegóły spytaj sprzedawcę. Propozycja ważna do 14 kwietnia. MediaMarkt. Precz z nudą. Już jutro w telewizyjnej jedynce premierowy odcinek Leśniczówki. Plejada aktorów. Fraszyńska, Bukowski, Czernecki, Książkiewicz. Zobacz już jutro o 17.55 w telewizyjnej jedynce. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 10 milionów złotych. Graj w kumulacji lotto o 10 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Marian, ale kupowanie taniej jest okej, no nie? Barbara, kupowanie taniej. Mhm. A jakby jeszcze wnieśli i podłączyli, to by dopiero było super. Kupuj taniej w Media Expert. Teraz telewizor Philips Smart TV 50 cali 4K Ultra HD za jedyne 1890 zł. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy.